بسم الله الرحمن الرحيم حشر كان وهو قبل عبانيا آية الصدن إيه سديرات أو سورة القصص كاملة وها إلهي سبحانه وتعالى نغصه ورمي قصدي نبي الله موسى إيه لعينك فرعون هاي أي إلهي سبحانه وتعالى نغصه ورمي هذا الذي نبي الله موسى وسجري أي إلهي نغصه ورمي ووها أولها يولى إلهي سبحانه وتعالى نبي موسى ربي وعالم أيو كيها يقفك هنونك اللي يمدي أو أستاذ أكسيسة اللي يمدي يقفك وحاوي عاقبة الدار عاقبة محمودة ودار الآخراء اسكاله إني أنيقى تهي إني وحاوي أدنك تافرعون إيا رقاقا صو وأولا يدنى النبي الله موسى ظالمين تمن ليبانا يان أيو رهي أو كافرين تهي بركة وحينك لحجرني آيدها سعينك لحجرني إلهي وحور سبحانه وتعالى وقال فرعون فرعون وحو يري أرنتا سمر كيد عبي فرعون وحو لها يود إلهي سبحانه وتعالى مرسو أو أرسيدا ليري إيمان في السحردة هي وحيابه كدعي وحالدي سمر كأسعي حنتاي أي وحور هبا إنو وحياب بدن وخيالات وهو مخي أو سمعيه إلهي مرسا وحور وقال فرعون فرعون وحو يري يا أيها الملأ جمع يهبو ما علمت لكم إذ نؤج أيوده من إله إله إله سوى غيري أن يغير شيئا فوقد لي إيهور يوده يا هامان هامانو على الدين ضابط إيهور ضابط إيهور يوده وضابط إيه سمايا وحاسم إيساقيت كان إلى آجوسة وبلتيتك إيه سمايا أيوده فاجعل لي إيال أيوده سرحا سر إيهير سر عالي هو سرعيس إيه سمايا أيوده لعلي وحان مدنهي أبدالع إن أنضع العضف أن صافيريو إلى إله موسى موسى إلهي أن صافيريو وأن كل كيس سيجو سدو وهل كاس أن كسو أولاد وح موسى وشيغايو أن صو أكايان دون أهود هاي لعلي وحا المدانة أبدالع إن أنضع العضف إلى إله موسى موسى إلهي أن أنضع العضف وإني أنغن أيود هاي لأذنه وحا أمرين يا موسى من الكاذبين كوا بينت شيغا إنو كمدهاي أيان أمالين يا شيغا سادا أو شيغانا يا إلهان أنيغا هين إنو إلهة فسو في سوي هاي أرمتا سبحان أمالين إنو كوا بينت شيغا تاس آيات داس أيضان عشر كينه روين أغا صور هني مركا تاسين وكو لحجر هني إله يهور سبحانه وتعالى واستقبر وإسويني سيي هو أوفر عون هود إله إيه وجنوده جنوديسه في الأرل أهردي إسويني سيي واستقبر واشب هود إله هو أو فرعون إيه وجنوده جنوديس في الأهل أخلاد إيه كفرينو لأهل مصر أيال ولجيدا بغير الحق ملتبسين حالهم هو كلهم بغير الحق حق يبسس كلهم أيه هو حق ده كفرغا أيه أهل مصر كفرينو له إلهي سبحانه وتعالى وظنوا وحينا أم لا ينبو له إلهي أنهم أيه إلينا حقين لا يرجعون إلى سعيني وظنوا وحينا لا ينبو له إلهي أنهم أيضا إلينا حقين لا يرجعون إنا لسوء علمه أما لا يرجعون ذات رافع الغبن إنا سنسوء لابنين ووحوية حياتنا هدى إجنولهين هدي أي دماثو إن حياته أي سدن بيس أولا حساب آيو إنا سنتا سجرين أي دميين فأخذناه ونقبناه له ألا فرعون إيا وجنوده جنودي سوان قبناه فنبذناه ونطورناه لإلهي ونكرهدناه فليم بدي أيان كهدني مركاسا لما شيء مدمر كل شيء أو دل مغاس يعناد كاس وكل حجر فرعون يهجيس ألا وهو سبحانه وتعالى فأخذناه ونقضناه فرعون الإلهي إيه وجنوده عيدا كيسي فنبذناه ما نطورنا الإلهي فليم بدي أيان كطورنا بحر المالح ويبدي دانان كاهد أيان كطورنا ينفقرقنا فانظر سيريو الإلهي هذا كيف عبرق آذانية كيف سيدي كان آهاتي عاقوة الظالمين كوي ظالمين تأي عرفتوا بسي آهاتي فانظر سيريو الإلهي كيف سيدي كان آهاتي عاقوة الظالمين ظالمين تأي عرفتوا بسي آهاتي فذلك هو رسول كان عليه الصلاة والسلام وحاسل له الشيغية إنه أرمتاك مشركين تأو خبره أو أي مركات كفر إيه عناك إيه خلاصان أيام ماسك وشفتك إلهي يقول سبحانه وتعالى وجعلنا وحنا نخيل نور إلهي هم أيغو إلهي أئمة إماميال أيا نخيلنا أئمة سو يدعون أويرا يددك إلى نار نار أويرا وجعلناهم وحنا نخيل نور إلهي فرعون يجنوديس adduunyada dhexdeeda weeye a'imatan imaamyaalo, a'imo weeye kuwa lagu dayanayo waxa weeye ru'asaa dalaal washirki weeye walkufri ayaanu ka yeelnay. A'imadaasoo yadcuuna ugu yeeraaya dadka ila naari, naarta ugu yeeraaya, maxaa yeele waxay dadka naar ugu yeerayaan biducaa'ihim ila shirki weeye, dadka shirki bay ugu yeerayaan. hadda qofkii dadka shirki ugu yeeraya naar buu ugu yeerayaa, wax kastoo macsiyaho ilaahay lagu caasinayo qofkii dadka uu yeeraya dadka naar ayuu ugu yeerayaa. waa kuwa nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ay lamid yihiin ducaatun calaa abwaabi jahannama, waxa weeye uu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu ka waramaayo dadka maalinta aakhiru zamaanka, uu ka waramaayo calaamaatu saacaa markay soo dhowda, ducaad ayaa jiraaya oo da abwaabu jahannamo taagan oo dadka ugu yeeraaya. qofka ay helaan faman wajaduuhu qadafuuhu weeye, qofka ay helaana waa ku tuuraayaan. marka qof kasta oo waxa weeye daaci ku ah in macsi laysugu yimaado oo macsi la fuliyaahu waa uu yahay qof dadka naar ugu yeeraaya weeye. marka ilaahay waxaanu ka dhignow dha ilaahay a'imo oo dadka naarta ugu yeera. wa yowma alqiyaamati, qiyaamada maalinteedana laa yunsaruuna, loo gargaari maayo dha ilaahay. wa yowma alqiyaamati, qiyaamada yoonkeeda laa yunsaruuna, loo gargaari maayo, cadaab lagama daafacayo dha ilaahay. gargaar ilaahay askiisa maalinta qiyaamo kama helaayaan, maxaa yeele qiyaamo waxaa lagu helaa wixii adduunyadan lagu kasbado, ayagoo adduunyada waxay ku kasbadeen macsi. macsina waxa weeye waxay geenaysaa naar bay geenaysaa. haddii waxa weeye adduunyada qofku khayr uu ku kasbadane waxay geersiihaysaa khayr kale oo jannadi ah weeye, iyo ilaahay xaggiisa in looga gargaaro. marka ayaga maalinta qiyaamo loo gargaari maayo. wa atbacnaahum, waxaanu raacsiinow dha ilaahay fircoon iyo junuuddiisa fii haadihi middatan dhexdeeda addunyaa oo adduunyada lacnatan lacnad ayaanu raacsiinay. wa yowma alqiyaamati, qiyaamada maalinteedana hum ayagu yow dha ilaahay min almaqbuuxiina, kuwa maaragtaya laga dheereeyo ilaahay naxariisiisa ay kamid yihiin. wa atbacnaahum, waxaanu raacsiinow dhahay alle fii haadihi middatan dhexdeeda addunyaa oo adduunyada ah lacnatan lacnad ayaanu raacsiinay. adduunyadatan waxa weeye fircoon iyo quladiisa raacay. alle wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaanu raacsiinay lacnad ayuu dhahay, naxariisa ilaahay oo laga dheeraado. haddana ilaahay wuxuu dhahay wa yowma alqiyaamati, qiyaamada yoonkeedana hum ayagu min almaqbuuxiina, kuwa laga dheereeya ayay kamid yihiin ilaahay naxariisiisa oo jannada alla waa laga dheereynaya weeye. almatruudiin weeye, markaas waa kuwa la burinaayo weeye, waa kuwa markaas waxaa kaloo la yidhahdaa lagu calaamaynaya calaamo oo la inkiro weeye. waxaa kamida maaragtay zurqatu lcuyuun, indhaha oo cagaarta iyo wejiga oo madoobaada ayaa kamid a, maxaa yeele kufaarta wejigoodaa la madoobeynaya sidai qur-aanku soo aroortay aayado badan oo aan soo mari jirin hadda kahor. walaqad xaqiiqaha aataynaa, waanu siinow dhahay alle muusa, nabi muuse, alkitaaba, kitaabkii tawreedaha ayaanu siinay. min bacdi maa, intii kadib owdha ilaahay, ahlagnaa aanu halaagnay, alquruuna, ummadihii owdha ilaahay, aluulaa oo horo, basaa'ira ayuu dha ilaahay, xaal ayhin owdha ilaahay, kuwa basaa'irah owdha ilaahay, waxaa laga xaalaynayaa kitaabka weeye. marka hadda basaa'irta waa nuurulqalbi weeye, waa anwaar oo quluubta ku sugan weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqaha aataynaa, waanu siinay. marka hadda fircoon markii laga takhallusay oo arrintiisa ay dhammaatay bacdigeeda ayaa ilaahay nabiyullaahi muusa kitaabka tawreed la yidhaha uu siiyey. fircoon iyo nabi muuse intii ay waxa weeye ay wada jireen oo dhibaatadu ay ka dhex taagneeday, fircoon intuu noolaay nabiyullaahi muuse kitaab lama siinin, laakiin waxaa la siiyey mucjisooyin oo badan ayaa la siiyeyo sagaalkii mucjiso aynu soo mari jirnay oo sideed aynu kusoo marayna suuratu alaxraaf, midna waxa weeye suuratu yuunus aynu kusoo marnay, intaas ayaa la siiyey oo kula halgamaayey. fircoon markii ilaahay halaagay iyo wixii raacsanaay nabiyullaahi muusa horena loogu yaboohay kitaabka tawreed la yidhaha ayaa la siiyey. kitaabkaasi waxa uu yahay baa ilaahay noo sheegaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqaha aataynaa, waanu siinay muusa, nabi muuse, alkitaaba, kitaabkii tawreedahay ayaanu siinay. min bacdi maa, intii kadib owdha ilaahay, ahlagnaa aanu halaagnay, alquruuna ayuu dha ilaahay, ummadihii aluulaa oo horo, waxaa kamida qowmu nuuxaa kamida, qowmu caadaa kamida, qowmu samuudaa kamida, qowmu luudaa kamida, qowmu shucaybaa kamida, adigu ummado fara badan weeye. basaa'ira, xaal uu yahow dha ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkaas kii aragtiyaalo ah oo linnaasi dadka usugnaatay. basaa'ira xaalow yasiir basaa'ira weeye aragtiyaalo weeye oo linnaasi dadka u sugnaato uda ilaahay waxa weeye kitaabku waa basaa'ir weeye waxbaa lagu arkayaa weeye marka basaa'iraa laga cabiraa layidhi sida waxa weeye basiiradana isha la yidhaha sida isha wax loogu arko ayaa kitaabka isagana wax loogu arkayaa oo wax walba ilaahay subxaana watacaala uu ku caddeeyey basaa'irtuna saa horuu sheegnay waxa weeye qalbiga nuurkiisa weeye waa anwaar oo quluubta ku sugan sidaas ayaa jalaaliin ku fasiraya wahuddana u dhah ilaahi subxaana watacaala xaal uu yasii hanuuna waraxmatan xaal uu yasii naxariisa lacallahum waxay mudan yihiin reer banu israa'iil yadakaruun ay waansamaan kitaabkaas sawreed ayaanu siinay ilaahay isagoo basaa'ir dadka u ah wahuddan hanuun u ahow dha ilaahay oo baayada looga hanuunayo qofka ku camal fala waraxmatan xaal uu yasii naxariisa u dha ilaahay qofka rumeeya ayuu raxmad u yahay lacallahum inay yadakaruuna ay waansamaan u ilaahay lacallahum yadakaruuna u ilaahay ama yatadakaruuna weeye lacallahum inay yatadakaruuna ay waansamaan inay waansamaan oo waxa weeye waxa kitaabkaas ku sugan oo mawaacida ay ku waana qaataan u ilaahay lacallahum taa hadda marka lamiirkan waxaa loo celinayaa reer banu israa'iil lacallahum inay reer banu israa'iil ow ilaahay yatadakaruuna ay waansamaan maxaa yeelay waxaa layidhi caaqilku markuu ogaado kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala in markaasi ow saaftiisa ay ka mid tahay inuu quluubta uu nuuraayo baayadana loogaga hanuunaayo raxmadna uu yahay qofka rumaaye waxa weeye qofka wax garta ay yidhaahdeen culummadu wuxuu u degdegayaa awaamirtiisa inuu fartoomo waxa uu ka reebaana uu ka hara weeye naftiisana raalli uga noqon maayo dib u dhac iyo markaasi wehti iyo cinaad raalli uga noqon maayo markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala lacallahum yatadakaruuna u dha ilaahay wamaa kunta ma aadan ahaanin buu dha ilaahay sayidka maxamedka ahow bijaanibi lgarbiyi bijaanibi ljabali jabalkii dhinaciisa weeye algarbiyi oo qorax kasoo bax loo nisbiyo u dha ilaahay id waqtiga u dha ilaahay qallaynaa aan u waxyoonaynay ilaa muusa nabi muuse alamra amarka aan u waxyoonaynay wamaa kunta mana aadan ahaanin buu dha ilaahay subxaanahu watacaala min ashaahidiina u dha ilaahay kuwa ka markhaati ah mid ka mida ma aadan ahaanin buu dha ilaahay subxaanahu watacaala wamaa kunta ma aadan ahayn ow ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sugayaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam rasuul oo waxyi loo soo diray oo rasuulnimadiisa ay sugantahay inuu yihi maxaa yeele arrintan hadda dhacday oo nabiyullaahi muuse markan kaabka la siiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagu goosho ma uusan ahayn laakiin wuxuu ku ogaaday arrintan min jihatilwaxyi weeye qasadka laga leeyahaa la yidhi aayaddatan waxa weeye in lagu oogo xujo qofkii markaasi rasuulka beeniyo calayhi salaatu wasalaam oo waxaa laga wadaa dee aad u beeninaysaan asagoo la yimiday tafaasiil oo markaasi caddaynaysa ummadihii hore wixii ka dhacay iyo ambiyadoodi weyi adinkoo haddana ogtoon inuusan goobjoog ahaynin waqtigaas isla markaasina waxa weeye mid arkaaya oo indhaha ku haya uusan ahayn alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wuxuu dhahay wamaa kunta ma aadan ahaanin sayidku maxamedka ahow bijaanibi lgarbiyi bijaanibi ljabali dhe markaas jabalkii dhinaciisa weeye ama waadigi ama makaankii algarbiyi oo qorax kasoo bax loo qorax udhacaan ilaahay oo algarbiyi oo qorax udhac loo nisbeeyey macnaha waxa weeye garbi ayuu ka xigay nabiyullaahi muusa xiina almunaajaada la yidhi markii ilaahay subxaanahu watacaala munaajaadka uu la sameynayey id waqti ow dha ilaahay qallaynaa aan u waxyoonaynay ilaa muusa nabi muuse alamra amarka aan waxyeenayna risaalada weeye oo loola diraayo fircawn iyo qoomkiisa weeye meeshaas goobjoog ma aadan ahayn o dha ilaahi subxaanahu watacaala marka allah saasuu dhahay subxaanahu watacaala wamaa kunta ma aadan ahaanin sayidka maxamedka ahow min ashaahidiina kuwa goobjooga ka oo markhaatiga ka ah ma aadan ahaanin buu ilaahay oo dadka markaas aad barto ood u khabarto laakiin waxaad ku ogaatay waxyi ilaahay uu ku waxyooday walaakina annagu ayuu dha ilaahay ansha'naa waxaanu amaamudnay quruunan ayuu dha ilaahay ummado weeye ummado ayaanu abuurnay bacda muusa weeye nabi muuse ka bacdi fatadaawala digeedna waxaa ku dheeraaday calayhim korkooda alcumuru cumriyaashi acmaartoodiiyaa dheeraatay markaasay cuhuuddii halmaameen culumtiiyaa ka indiraastoo ka baaba'antoo ka tirtirantay waxyigiibaa ka go'ay adiga ayaanu ku keenay rasuul allow ayaa ilaahay leeyahay waxaana kuu waxyoonay khabaru muusa iyo kayrkiisaba sidaas ayay markaas ay ka dhigan tahay. Wamaa kunta, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, mina shaahidiin ow ilaahay, arrintaas goobjoog kama ahayni markii waxyiga loo waxyoonayo nabiyullaahi muusa, laakiin waxaad ku ogaatay waxyi. arrintaas markay dhacday haddee waxa weeye nabiyullaahi muusa qoladii kasoo horjeeday oo fircoon iyo qoladiisa waa la halaagay. marka hadda in ambiyo kale ay ka dambaysay ayaa ilaahay noo caddaynayaa. ambiyada reer banu israa'iil oo waxaa la yidhi tawreed ku cibaadaysa jira waa badnaayeen, sida daawuud iyo sulaymaan iyo zakariya iyo yaxya iyo dalkifli weeye, waxayna ahaayeen intaas min bacdi muusa ay ahaayeen. inkastoo waxa weeye daawuud zabuuh la siiyey, laakiin waxa weeye maadaama hadda kutubti ilaahay isleedahay isagoo ku cibaadaysa jirasna ka dhigan tahay. ambiyada kaleentoodna waxay ahaayeen tawreed ay ku cibaadaysa jireen. markaasuu dhay ilaahay walaakina anagu yow dhay ilaahay ansha'naa, waanu abuurnay quruunan, ummado ayaanu abuurnay dhay ilaahay, quruunta umam ayaa loola jeedaa. qarnigana waxaa la yidhaha zaminka oo 100 sano ah, waxaa hadda ummadihii saas loogaga cabiray. ummaddu waxaa la yidhi qarnigay ku noolaataa. fatadaawala, dabeedna waxaa ku dheeraaday dhay ilaahay calayhim, korkoodaw dhay ilaahay alcumuru, cumriyaasiyaa ku dheeraaday. waxa weeye daalad acmaaluhum, acmaaruhum acmaartoodiyaa dheeraatad weeye markaasay ballankii ay halmamiyo culumtii oo dhan. wamaa kunta, ma aadan ahaanin buu dhay ilaahay subxaanahu watacaala, sayidka maxamed saahow saawiya mid negi fii ahli madyana, aada yumaayan dhexdooda mid ku negi ma aadan ahayn. tadluu xaal aada akrinaysay caliim korkooda, markaas aayaatina aayaadkayna, amase khabar labaad laga dhigo, wamaa kunta, haddana ma aadan ahaanin buu dhay ilaahay subxaanahu watacaala, saawiya mid ku negi oo dhex jooga, fii ahli madyana, ahlu madyan dhexdoodaw dhay ilaahay, tadluu kii akhriya ma aadan ahaanin, calayhim korkooda aayaatina aayaadkayna ku akhriya. oo markaasi markaas ku akhrisa dadka aad u sheegtay, walaakina anagu yow dhay ilaahay kunnaa, waxaan ahaanay musliina, kuwa ku dira. walaakina anagu kunnaa, waxaan ahaanay musliina, kuwa dira, laka wa ilayka weeye, oo waxaanu kuu soo dirnay risaalo, waxaanu ku ogeysiinay dadkii hore akhbaarahoodi, saasaad marka wax ku ogaata weeye. haddana alla wuxuu yihi wamaa kunta, ma aadan ahaanin bijaanibi duuri, jabalkii dhinaciisa u dhay ilaahay, wamaa kunta, ma aadan ahayn u dhay ilaahay sayidka maxamed kahow, bijaanibi duuri, jabalkii dhinaciisa, id waqti naadaynaa, aan u naadinayna nabi muuse, oo aanu dhahaynay khudul kitaaba biquwatin, id waqti u dhay ilaahay naadaynaa, aan u naadinaynay oo nabiyullaahi muuse aan u naadinaynay inuu kitaabka qabsado, walaakin kalteeda ayuu dhay ilaahay arsalnaaka usoo qadiro, waanu ku dirnay raxmatan, naxariis daraaddeeda oo min rabbika, xagga rabbigaasa ahaatay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ma aadan joogin bijaanibi duuri, jabalkii dhinaciisa u dhay ilaahay, jabalkii oo waxa weeye jabal duurta ahay oo nabiyullaahi muusa waxyiga ilaahay u waxyoonahay subxaanahu watacaala, id waqtiyow dhay ilaahay subxaanahu watacaala naadaynaa, aan u naadinaynay. markaas waxa weeye saadan xaadir aadan u ahaynin makaankii oo qarbiga ahay jaanibkiisa, markii ilaahay nabi muuse uu usoo diraayo fircoon, sidaasoo kaleentood xaadir ma ahaynin jaaniba duura ilaahay leeyahay, duurkii dhinaciisa markii nabi muuse aan u waxyoonaynay. oo waxa weeye markaan dambo waa markii tawreed loo waxyoonaayo, markii miiqaadka uu yimiday isagoo 70 nin wata weeye, isagoo tawreed u qaata weeye. marka hadda irsaalkan iyo markaasi oo nabi muuse marka hore lasoo diray iyo tawreed marka loo imaanayo oo la siinayo, waxaa u dhexaysaa la yidhi 30 sano, ilaaha ku cilmi leh, waata markii la yidhaahdo caalamul jismaani weeye, si markaasi xujo loogu ogoogo kuwa markaasi doodaayo weeye. laakiin haddii la yidhaha caalamu ruuxaani, waa xaadir risaaladiisu xaadiray ehdaali nabigeena calayhi salatu wasalaam, risaaladaas xaadir ayuu ahay baali rasuul kasta risaaladiisa. haddii la yidhaha caalamu ruuxi la yidhaahdo, nabigu calayhi salatu wasalaam xaadir ayuu ahay. iyo wixii markaasi dhacay aadam laga soo bilaabo ilaa markaasi waxa weeye jismiisa shariifka uu kasoo daahiro adduunkan ka yimaado, rasuulka calayhi salatu wasalaam haddii la yidhaha caalamu ruuxaani la yidhaahdo, xaadir ayuu ahay. marka hadda marka saas laleeyahay caalamul jismaani markii la yidhaahdo ayaadan jooginaa laga wadaa. marka alla wuxuu dhahay walaakin kalteeda arsalnaaka usoo qadiro, waanu ku dirnow la ilaahay sayidka maxamed saahow, raxmatanow ilaahay naxariis daraaddeeda oo min rabbika, xagga rabbigaasa ahaatay. lituundira, inaad u digtidow dha ilaahay, oo man qoom aada u digtid oonkaasoo maa ataahum uusan u imaanin min nabiyin kudiba uusan u imaanin min qablika adiga hortaada. Marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, annaga ayaa ku dirnay, waxaanu kuu dirnay raxmatan naxariis daraaddeed u ilaahay raxmadaasoo min rabbika xagga rabbigaasa ahaatay, litundira inaad dikido udha ilaahay qooman qoom aada u dikid qoomkaasoo maa ataahum uusan u imaanin min nabiyin kudiba udha ilaahay min qablika adiga hortaada. Waxa weeye ahlu maka weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax ka horreeyey oo u diga uma uusan imaanin nabi. Waxaa arladaas ugu dambaysay nabiyullaahi ismaaciil, wixii ka dambeeyey waxa weeye rasuul uma uusan imaanin, maxaa yeele fatra ayay ku jireen adiga iyo markaasi nabiyullaahi ciisa intii ay u dhexaysayoo 600 sano la yidhaahdo. Haddana waxa weeye wax ayaga rasuul u ahoo loo soo diray waxaa u dambeeyey nabiyullaahi ismaaciil, manad ogeyn arrintaas. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, maa ataahum uusan u imaanin min nadiirin middiga min qablika adiga hortaada udha ilaahay, lacallahum ayaguna waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waansamaan, lacallahum waxay mudan yihiin udha ilaahay yatadakaruuna inay waansamaan. Waa xaqiiqa weeye markaas inay markaasi waansamayaan weeye. walowlaa an tusiibahum ay asiibaysa ma ahaateen ayuudha ilaahay musiibatun musiibo bimaa fii sababkiisana ay ku asiibayso qadamad aydiihim gamcahoodu ay hormariyeen oo fayaquulu markaas ay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow lowlaa arsalta hallaa arsalta dirteena ilaynaa xaggayna rasuulan rasuul noo soo dirteena fanatabica aanu raacne aayaatika aayaadkaaga wanakuuna aan ahaane min almu'miina kuwa rumeeyey aan ahaane taasu haddaysan jiri lahayn ud ilaahay. jawaabilow maxluuf weeye lacaajalnaahu maxaanu kusoo dejiji lahayn weeye bilcuquubati cuquubada ayaanu kusoo deji lahayn, mana usoo dirneen rasuul weeye. laakiin waxaa markaasi la diidayaa inay hadalkaas ku andacoodaan, markaasaa cudurkoodiyaa la baabiyey. haddii ayagoon rasuul loo soo dirin la cadaabi lahay oo markaasi ahligii oo caalamudarta kaliya loogu fini lahay, arrintaasii ku andacoo lahaayeen. laakiin hadda meesha waxaa ilaahay leeyahay wax lagu andacooda ma yaaliin. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, walowlaa an tusiibahum ay asiibaysa ma ahaateen musiibatun musiiba ud ilaahay cuquubo weeye bimaa fii sababkiisana ay ku asiibayso qadamad aydiihim gamcahoodu ay hormarsadeen oo kufri iyo qeyrkiisabala weeyo macaasida kale ah asii hadda waxa weeye kufriga u weyn yahay. lowlaadan waxaa la yidhi xarfu imtinaac liwujuuda la yidhah an iyo wamaa bacdahaana fii ta'wiili masdaray taallaa oo mubtada weeye, khabarkina waa maxduuf weeye wujuuban weeye markaas oo waxa weeye mawjuudun ayaa la leeyahay sida hadda jaadeynkuba dhigaayo. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walowlaa an tusiibahum ay asiibaysa ma ahaateene musiibatun musiiba ud ilaahay bimaa fii sababkiisana ay ku asiibayso qadamad aydiihim gamcahooda ay hormarsadeen. hadda waxaa la yidhi gamcaha waxa looga cabirayo akharu lafcaal ayaa gamcaha sida badan ka timaada, ee hadda waxa weeye gamcaha iyo jawaarixda kale iyo aqwaasha wixii lagu geystay ayaga laftirkoodu musiibo ay ka dhalanaysaa. oo fayaquulu markaas ay ku qowlayaan, fayaquulu ay ku qowlayaan markii musiibadaas ay ku dhacdo, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow lowlaa arsalta hallaa arsalta dirteena ilaynaa xaggayna rasuulan rasuul noo soo dirteena fanatabica aanu raacne aayaatika aayaadkaaga wanakuuna aan ahaane min almu'miniina kuwa rumeeya kuwa kamid aan ahaane haddaan taasi jiri lahayn weeye. ilaahay wuxuu dhahay taasaa jirtee weeye lacaajalnaahum bilcuquubati cuquubada ayaan kusoo dejiye lahayn, walamaa arsalnaa ilayhim rasuula rasuulna umaba dirneenba. laakiin waxa weeye waxaa markaasi la diidan yahay inay hadalkaas ku andacoodaan, markaasaa rasuul loo diray, rasuul baa loo diray, cadaab laguma soo dedejin, rasuul baa loo diray si markaasi cudurdaarkaasu meesha ugaga baxo weeye. hadda marka waxay ku cudurdaaran karaa ma jiraan, ilaahay subxaanahu watacaalana uu wufini maayo ahdiga oo caalamudarta alla uu wufini maayo oo ilaahay uu dhahay alastu birabbikum qaaluu bala, oonu soo mari jirnay suurat alaxraaf soo marayna aakhirkeeda, looguma fininoo ahdigaas ilaahay ambiye oo tajdiidiya oo cusboonaysiiya ayaa ilaahay soo diray, iyo kutub baa ilaahay keenay subxaanahu watacaala oo ahdigii ilaahay uu ku qoran yahay. marka hadda meel walba waxa weeye arrinta ilaahay subxaanahu watacaala meel walba ilaahay waa ka hagaajiyey, meel marka hadda markaasi cudurdaar laga helayo oo lagu baxsan karaayo ma jirto. allah hataa wuxuu dhahay wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuula, manihin axad kuwa cadaabaayo ilaa aanu rasuul uga soo dirayno. marka hadda ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuul buu soo diraya ayagoon dadkii rasuul loo soo dirin oon xaqa loo cadayn ee markii loo caday waaye ay raaci weyn waxa weeye cidna la cadaabi maayo taas waxa weeye waa naxariista alla subxaanahu watacaala ee hadda waxa weeye haddii hadda ilaahay uu dadka iska cadaabo oo loogugu sino ahligii oo caalamu darka loogu sino ama ilaahaybu markaas iska cadaabo cid ilaahay subxaanahu watacaala waxu raaco kartaa ma jirto marka alla subxaanahu watacaala tafallulan minhu wa ixsaanan ayaa ilaahay ahdigiisii wax tajdiidi ayuu keenay haddii masalan ba ambiyadii la waayo waxaa ahdiga ilaahay tajdiidinaya culimada ayaa tajdiidinaysa cayl hadda haddan ummatul maxamed haddaan nahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay adduunkan ka oobsaday waxaa tajdiidinaya culimadii islaamka weeye culimadii oo waxa weeye dhaxalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaatay dadkaas ayaa waxa weeye diinta tajdiidinaya oo mar walba diinta dad baa usoo baxaya sidii nabigeenu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam xadiiskii bukhaari qarni kasta ilaahay subxaanahu watacaala aakhirkiisa wuxuu soo bixinaya man yujadidu lihaadihi lummati amra diiniha qof waxa weeye ummaddan amru diinkeeda u cusboonaysinaya mar kasta ayaa soo baxaya marka sidaas weeyo ahdiga ilaahay mar walba waa la iftiininayaa qof markaasi cudurdaa heli karaysa oo intaasaan ku cudur daaranayaa dhihi karaysa amba laga aqbalaayo ma jiro hadday sheegato wax cudurdaar la yidhaaho loola imaan karaa arrintaasna ma jirto ilaahay subxaanahu watacaala cudurdaarka waa baabiyey wax markaasi lagu andacoo kara ma jirto qof waliba waxa weeye risaaladii ilaahay uu soo diray waa inuu rumeeyaa oo uu ka fikiraa arrintaas weeye marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi araxmaan araxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 48-aad oo suuratu lqasas kamid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey dadka wax ay ku cudur daartaan inaysan jiraynin maalinta qiyaamo iyo adduunyada tan intay joogaan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu usoo diray rasul usoo diray wixii ay ku cudur daaran lahaayeenna laga baabi'iyey haddii ay dhihi lahaayeen markaan rasuul la soo dirin ilaahu maxaad inagu soo diri weysa rasuul aayadkaaga aan raacne mu'miniin aanu ahaane waxa weeye taas waa laga baabi'iyey oo waxa weeye waa inay markaasi ay rumeeyaan oo ilaahay rasuul buu usoo diray aayaddaas iyo bayaankeeda horey aynu usoo marnay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii jaa'ahum alxaqu xaqii uu u yimid ow dha ilaahay falamaa goortii jaa'ahum alxaqu xaqii oo u yimid dadkii oo rasuulka ah calayhi salaatu wasalaam xaqaan la sheegaayo waa nabigaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam falamaa goortii ayuu dha ilaahay jaa'ahum alxaqu xaqii uu u yimiday min cindinaa agtayna uwaga yimid ow dha ilaahay qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa uutiya halaa uutiya maa la siiya muxamed misla maa fii masalkiisa uutiya la siiya muusaanay muuse aayadihii oo kale maa la siiyo sidii yaddi iyo ushi iyo maaragtay kayrkoodaba weeye amase waxa weeye kitaabki maa la siiyo tawreed oo kale jumlatan waaxidatan maa kitaab loogu soo dejiyey markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimid ayay hadalladaas kala hor yimaadeen sidii ay kala hor yimaadeen baa ilaahay noo sheegaya subxaanahu watacaala marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala falamaa goortii jaa'ahum alxaqu xaqi uu u yimiday min cindinaa agtayna uwaga yimiday oo nabiga ah calayhi salaatu wasalaam qaaluu waxay yidhaahdeenay ku andacoodeen ow dha ilaahay lowlaa uutiya hallaa uutiya maa la siiyo misla maa fii masalkiisa uutiya la siiyey muusaa nabi muuse la siiyey saas markay dhaheen ilaahay wuxuu yidhi awalam yakfuruu miyaysan ku kufrin bimaa fii uutiya la siiyey muusaa nabi muuse min qabl hore ud ilaahay oo nabi muuse wixii la siiyey miyna ku kufrin markay hadda saas leeyihiin maxaa yihi nabiyullaahi muusa asagoo mucjisadaas la siiyey kuwii mucjisadaas loola soo diray way ku kufriyeen marka hadda qoladaana ma sheega karaan arrintaas weeye haddii ay tahay yahuud iyo markaasi ru'asaaulyahuudi madiine joogta hadday tahaba iyo maaragtay mashukul carab intaas weeye marka hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa tawreedba markii la siiyey nabiyullaahi muusa iyo waxa weeye wixii ka horreeyey mucjisaad ahay in dadkii loola soo diray ay ku kufiyeen oo hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam mucjiso kastoo la siiyey inay markaasi kuwaas ay lamid tahay oy ayagana wixii kufrinaya ay ku kufrinayaan wixii rumaynayana ay rumaynayaan markaasuu allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalam yakfuruu miyaysan ku kufrin bimaa fii uutiya la siiyey muusa nabi muuse min qabl hore ud ilaahay markii waxa weeye loola yimiday qaaluu xaysu goor qaaluu ay yidhaahdeen oy nabi muuse iyo nabigeennaba ay ka dhaheen ayagoo ka wada wahamaya yahuudda iyo mushrikiintuba qaaluu xaysu qaaluu ayaad leedaha xaysu goor qaaluu ay ka yidhaahdeen rasuulka iyo maaragtay yaa nabi muuse amase waxa weeye labada kitaab laakiin waxaa fiican rasuulka iyo calayhi isalaatu wasalaam iyo nabiyullaahi muusa maxaa yeele hore waxaa jirta sixraani ah saaxiraani meesha sixraani la yidhah markaas waxay noqonaysaa qur-aanka iyo tawreed weeye qaaluu xaysu goor qaaluu ay yidhaahdeen labadaas qolo wada jirta saaxiraani laba saaxir weeye maxamed iyo muusa saaxiraani laba saaxir weeye oo tadaahara isu kaalmeeyeen oo sicirka isku bahaystay waxaa kaloo ah gara jirta sixraani ah oo qaaluu xaysu goor qaaluu ay yidhaahdeen sixraani laba sixir weeye qur-aanka iyo tawreed oo tadaahara waxa weeye iskaalmaystay taas ma waa la dhihi karaa haddii qaraabaas la akhriyo wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay innaa anagu bikullin kula arka oo labada nabi iyo labada kitaaba innaa anagu bikullin kula arka kaafiruuna kuwa ku kufiya ayaana marka hadday labadii nabi iyo labadii kitaab mowqifkaas ay ka joogsadeen maxay ka weydiisanayaan in waxa weeye aayaad loo keeno waa cinaad uun taasi weeye qul waxaa u tiraa hawdha ilahay sayidka maxamed kahow fa-tuu la kaalaya bikitaabin kitaab la kaalaya min cindillaahi ilahay agtiisa kala imaada fa-tuu la kaalaya bikitaabin kitaab min cindillaahi ilahay agtiisa kala imaada kitaabkaasi oo huwa isaguba aad baa ka hanuun badan minhumaa labadaas kitaab attabicu waan raacayaahe in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa kun sheeg hada sinad kun sheegaysaan fa-tuu la kaalaya u dhahudha ilahi subxaanah watacaala bikitaabin kitaab la kaalaya kitaabkaasoo min cindillahi ilaytiisa ka ahaday kitaabkaasoo huwa isaguba aadaa ka hanuun badan minhumaa labadaas kitaab oo looga hanuuni ogyahay attabicu aan raace in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheega oo warkiina oo war sax weye ma la imaan karan weye attabicudan waxaa weeye waa la jismeeyaa jawaabu shardiga taalla oo muqadar taqdiirta waxa weeye in ataytum bihi attabicu saas weye ilahay markaa haddana wuxuu ku dhahay rasuulkiisa fain lam yastajiibuu laka haddaysan kaa ajiibin yeerisa adigu yeeraysid kitaab inay keenaan maba kaa ajiibayna weye macnaha ilan wax lagu ajiibi kara ma jiraanba fain lam yastajiibuu laka haddaysan kaa ajiibin oysan falin waxaad amartay faclan ogaabuu dha ilaahay faclan ogow sayidka maxamed kaahow anna maa kii yattabicuuna ay raacayaan ahwaa'ahum hawadooda inuu yahay faclan ogaabuu dhahay alle anna maa kii yattabicuuna ay raacayaan ahwaa'ahum hawadooda inuu yahay oo waxa weeye wax sanada inaysan u haynin warka kan ilaa hawadooda faasidkaa inay raacaan mooyaane saas weeyaan layidhi macnuhu faclam ogaa buu dha ilaahay anna maa kii yattabicuuna ay raacayaan ahwaa'ahum hawadooda inuu yahay waman adalu yaa kallu mid badan ow dha ilaahay miman duul ittabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay bigayri hudan hanuun la-aantiisa oo min allahi dhexdiisa ka aday istifhaamu linkaari bimacna nafsi yaa la yidhahdaa axad kallu mid badan ma jiro qof waxa weeye hawadiisa iska raacay isagoo hanuun ilaahay xaggiisa ka yimiday aanan raacaynin hawaau nafsi iska raacayo qofkaasaa dad ugu baadinimo badan weye hawo waxa weeye in la raaco maahan maxaa yeele hawadu waxay keentaa hawaan ayay keentaa dulli bay keenaysaa hawada haddii la raaco waxaa la raacayaa ilaahay iyo rasuulkiisa wixii ka sugnaaday oo naftu aysan ishtahaynayn naftu maba ishtahaysaba oo waxa khayrkaa nafta waxa weeye ishtaha uma qabto wixii naftu isteeyeyso sida qaalibka waa waxaan markaasi nafta faa-iido ugu sugnayn markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala waman adalu yaa kallu mid badan miman duul ittabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay bikayri hudan hanuun la-aantiisa isagoo ku sugan hanuunkaasoo min allahi dhexdiis qaaday ilaa axadun adala minhu weeye in allaha allow dha ilaahi subxaanahu watacaala laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomkii alla hanuunin maayo adaalimiin oo daalimiinta ahayeen qoomka daalimiinta oo ilaahay subxaanahu watacaala ay daalimiin ayna kaafiriinhi alla u qadiray alla hanuunin maayo mar haddii qofka ilaahay azaliba inuu gaal yahay ilaahay u qadiray hanuun markaasi ma dhacayo hanuuni maayaan maxaa yeele maqaadiirta ilaahay oo qadiimadaahe taas ayaa soconaysa walaqad xaqiiqaha wasalnaa waan u cadaynay ha ilaahay lahum ayaga alqowla qowlka waan u cadaynay lacallahum inay yatadakaruuna ay waansamaan buu ilaahay walaqad xaqiiqaha ayuu dha ilaahay wasalnaa waan u cadaynay bayanaa ay ka dhigan tahay wasalnaa waan u xiriirina waa laska dhihi karaa layihi waan u cadaynay lahum ayaga alqowla qowlka qolka meeshaan maxaa loola jeedaa qur-aanka weeye. dadka qur-aanka waan u cadaynay un ilaahay wax kasta u cadaynay. lacallahum inay yatadakaruuna ay waansamaan ay ku waana qaataan. maxaa yeelay qur-aanka haddii laysu cadeeyey waxa uu keenayaa in lagu waana qaato ayuu keenayaa qur-aanku. marka waxaa loogu cadeeyey waa saas weeye. alladiina kuwa aateyna aanu siinow dhahay alle hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay min qablihi qur-aanka hortiisa hum ayagu bihi qur-aanka udha ilaahay yu'minuuna kuwa rumaynaya weeye. waa rag markaa is-aalo kitaabay aayaddaanu kusoo degtay jamaaco waxay kusoo degtay oo islaamay oo yahuudahay sida cabdullaahi ibnu salaam iyo rag kaleeto iyo rag nasaaraa oo iyaguna xabasha ka yimaadeen iyo rag shaam ka yimaadeen intaasay isugu jireen. saxaabiga la yidhaha ibnu cabaasa wuxuu dhahay waxay kusoo degtay aayaddaanu 8 oo ahlu kitaab weeye. 4 waxay ahaayeen nimankii la dhihi jiray nasaara najran oo yaman ka imaan jiray. 32 waxay ka yimaadeen xabasha ayuu dhahay ethoobiya. 8 waxay ahay ahlu saamay ahaayeen. culimada qaarkeed waxay yidhahdeen waxay kusoo degtay 4 oo markaasi la yimaadeen saxaabiga la yidhaha jacfar ibnu abi daalib oo xabasha kala yimaadeen. jacfar wuxuu ahay raggii u hijrooday hijratu lula ilaa alxabasha uu ku jiro weliba qaa'id u ahay oo nabiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam. markay arkeen aday nimankaas waxa muslimiinta ku sugan oo dhibaataa iyo gaajo ah oy madiina ku haysta waxay dhaheen ilaahay rasuulkiisiow annagu maalan qabnaa, haddaad noo idanto waanu laabanaynaa maalkaynaanu keenaynaa muslimiintaan ixsaan ugu samaynaynaa. markaasuu nabigu ismaal yidhi markaasay noqdeen meelkoodii bay keeneen ixsaan ay muslimiinta uga sameeyeen. laakiin qasadka laga leeyahay qoladatan waxaa weeya culimmadii yidhaahdeen in la ammaano la faaleeyo, in waxa weeye la faaniyo oo mushrikiinta laga faaniyo. markaasuu dhahay alle subxaanahu watacaala alladiina kuwa aateynaa aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay. kitaabka hadda meeshaan asaaru jinsiya waayo kutubtii aloola jeedaa gaar ahaan tawrad iyo injiil. min qablihi yowdha ilaahay qur-aanka hortiisa hum ayagu bihi qur-aanka yu'minuuna waa kuwa rumaynaya, way rumaynayaan ilaahay. hadda waa in ka fiicnaado ahlu kitaabka oo ayaa loola jeedaa ee in ka xumaada ma aysan rumayn. alla haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa waktigii yutlaa la akhriyo calayhim korkooda un ilaahay waidaa waktigii yutlaa lagu akhriyo calayhim korkooda qur-aanka weeye qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waanu rumaynay bihi qur-aanka waanu rumaynay innahu qur-aankuna alxaqu mid xaqa weeye oo min rabbinaa xagga rabbigayna ka ahaaday innaa annaguna kunnaa waxaanu ahaynay min qablihi qur-aankan hortiisa muslimiina kuwa hogaansan oo muwaxidiin ayaan ahayn. maadaama horey aan marka saas u ahayn haddii qur-aanka yimidna waanu raacnay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala iyadoo lasii ammaanayo nimankaas ahlu kitaabka oo qur-aanka rumeeyey ayuu alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa waktigii yutlaa la akhriyo calayhim korkooda udha ilaahay qur-aanka lagu akhriyo qaaluu waxay leeyihiin udha ilaahay aamanaa waanu rumaynay iyo qur-aanka waanu rumaynay innahu qur-aankuna alxaqu mid xaqa weeye oo min rabbinaa xagga rabbigayna ka ahaaday innaa annaguna kunnaa waxaanu ahaynay min qablihi qur-aankan hortiisa muslimiina kuwa hogaansano muwaxidiina ayaanu ahaynay. haddana waxa weeye qur-aanka ilaahay waanu rumaynay. macnaha waxay ka wadaan ayay yidhaahdeen culummadu islaamkaynu ma ahan mid waxa weeye oo hadda la cusboonaysiinayo, bal wuxuu waafaqsan yahay waxa annagu aanu haysano. maxaa yeelay kutubtooda sifadii nabiga ku siilay calayhi salaatu wasalaam marka kitaabkoodii ay qabsadeen ma aysan doorin ma aysan bedelin ilaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka uu ka soo bixiyo. waxay fiiriyeen marka nabiga sifaadkiisii iyo axwaasiisii markay ka heleen kitaabkooda oo waxa kitaabkooda ku yaal iyo kanu inay isdabaqayaan ay arkeen waxay daahirsadeen ma kaana cindahu min alislaam ahliyi, wixii aftooda ahayo islaam ahay markaasoo daahirsadeen. marka saasuu dhahay alle sidaa markaa day yihiin ma-aalkooda ilaahay noo sheegaya. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala laga soo warramay oo ahlu kitaabka yu'tuuna waa la siinayaa ajrahum ajirkooda marateyni laba mar ayaa la siinayaa. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay yu'tuuna waa la siinayaa ajrahum ajirkoodow dha ilaahay marateyni laba mar, waxaana laba mar lagu siinayaa rumaynta ay rumeeyeen labada kitaab ay rumeeyeen. bimaasii sababkiisow dhahay ayaa lagu siinayaa sabaru ay sabreen bisabrihim cala alcamali bihimaa weeye sabarka ay ku sabreen labadaas kitaab inay ku camal falaan. maxaa yeele kitaabka ku camalfalkiisu waa mashaqo sabar buu u baahan yahay. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay yu'tuuna waa la siinayaa ajrahum ajirkoodow dha ilaahay marateyni laba mar ayaa la siinayaa bimaasii sababkiisow dha ilaahay sabaru ay sabreen. ويذهؤون ويهيبيان في الحسنة وناجة السيئة حمانتي كريبيان ويذهؤون ويكريبيان ويكدافعيان في الحسنة حسنة الإله وناجة خير السيئة حمانتي وهذه حمان لسوء قادلية وناجة قادلنا يعني كافي مرسى سئود دافعيان. ومما في حقي صول إلهي رزقناهم أنك أرزقنا ينفقون ويبحيان ومما في حقي صول إلهي رزقناهم أنك أرزقنا ينفقون ويبحيان ويصدقين يعني تصور يا الله سبحانه وتعالى ونجا سعيد كليهم ما ألكوا ونواسي رسولهم وإلى واسقين سمعوا أي مقلان أيها ويلة في ورمية اللقو اللاقي أي مقلان هذا اللاقي هو اللقو يهوصن سيدا عايدة إيا نبك قارب وغا إمانا إلا المسي وحاوية أي كسوا الدهان أي كسوا التقين وحاوية وهي به أي سيغان أيين رجع أيها لمرة هو الكتاب كهي أو كتاب القرآن كي أسوا القرآن ولا عايدة هاي لا واحد بلنبا الوسم يهوى العالي تجي مارس يا أصحابك يؤهل كتابك هاي هاي لا واحد على شيئا ليه ومارك أسأل سير إليهم مشكينتو ويا عايز للمؤمنين تأهل كتابك وهي نبيه جرينا لي خسارة إذن كنا عضي مدين سين هي تجي ستين وابتسوا ستين أي ليه سين مارك أسأل محمد وسم هذا مرسات إيهن إلى كجي الثاني وهي ليهن لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أنك وحان وصلنا أعمال سينا إذن تنسينا إفراء استقاطنا محايا لو حالي بهاي هاي ظالم كأن خير فالهين وهو يدون أي حق إنه فالحي إن موقف كاس لقي إستاغو لا يستقر أي لو بهاي بل لا يستقر موت إلهي نور سبحانه وتعالى وهو قال ليه سبحانه وتعالى وإذا وصله سمعوه أي مغلان اللغو اللاقج أي مغلان أعفلوا أنه ويتجي سنيا وقالوا حين إليهم قلت أهل اللغو جاء لنا أنك وحا نوصو ناضي أعمالنا أعمال سينا ولكم إذن كنا وحا إذن سو ناضي أعمالكم أعناشين سلام من نبجلنا عليكم برتين هاتو سلام سن سلام متارسة ليلة هذا آنو خلا نبجلنا دوخاس إليه نوخرا وروي سلام من نبجل عليكم برتين هاتو لا نبتغي أنه ضلب مينو الجاهلين جاهلين تضلب مينو لا نبتغي ضلب مين إليهم الجاهلين جاهلين تضلب مينو أو حوالي لما صاحبينو وإحنا كم دينينو مارك الجاهلين باسيين نقل ليحظة سلاة أي مساسي ليهم ولما صاحبينو أما سوى حوالي صحبتوا ذا مثل هذينينو كاسا سيف يعني الغفة ترع صحبتوا ذا أنه مثل هذينينو بان أنك لينا مجلس بس هذا وعوية جاهل فيه سوى صحبه لغا مدلب حيالي الجاهل للا مستعحبه واحد بغن بقى كتبت حكمت اكتوه روحي جاهل كايدا مالها وي إنك أروه يول إلهي سيدك محمد كاهو لا تهديها نون ليسي من ذو الأحباب تأجعشه ولكن الله ألا يهديه واهي من إياه من يشاء روح أو دون وهو ألنا أعلم أليه أكتوه ويعالم كاه بالموسى دينك وهنون يول إلهي إلهي حول سبحانه وتعالى إنك أروه سيدك محمد كاهو لا تهديها نون ليسي من ذو الأحباب تأجعشه سيدك ولكن الله قال يهدي واهلنا إياه من يشاء روح أو دونه وهو قال لنا أعلم أليه أكسنه ويعارنته بالموسى الدين هو هنونا إياه وحال آيادة وهي سورة الشيء فسورة كان عليه السلام هو آدي أدود ذلك ذلك أدير كيس أبي طالب إيمان كيس هو أيوك على جري عائل أدير كيس هو هاي كيس هو كري في قاعد وقبق جسي ثلاث أيوه هاي إيمان كيس هو مرسى سورة عليه السلام آدي أدود على معايا لو على شيئا ليري وفاد كمرخو كسو حاجري أبو طالب أيها رسول كينا عليه السلام ويجمري مساسوه نوحو يري أغيرو يا عم أيودهي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله إلهي أحاج لأودهي لا إله إلا الله ألمو ين إلهي لك مجران كلمة أحاوية إلهي أسيس أنك أعرف جيته ومرخات كاغنوض مرخو حالا شيئا أبو بكر إنه حاني لها ذلك إنه نبغى لها يا ابن أخي ولالك يولكيس يو قد علمت أنك لصادق وحنوغى إنا سن شريس ولكني أتره أن يقال جزاء عند الموت أطي يا شيء وحن كهانا يا إلا إذا بمركو بمتكي أكتوالا أيوب بقي لإلا هذه وحوية أذيك هي مركاتي أذيك أذيك لهي هو نبي محمد هي مركزي أبها وعلى بني أبيه كودها قال الله بعدي لقوته هودها هذا هو يشيس إيه ما رسيا أديك هدي وحوية أن هدان دمت بعدي أن ليدن حق حقا لهين وحليد انت شيء لهين وأن إيه لهودها من هذا لو أوقه وصيل هايوية عند الفراغ هاي الآدي آدو حانكو أسوها أنا أدعك أرمتها ودي يقول نسيحيني مرسا سحالي أبو طالب وإنساري قالي وهو نالي ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو سحذارا مصبة لو وجدتني صرحا بذلك بينا وهو نالي هدان أقالها دين محمد إنه يهي أما سوح وخوة هذا ويقول إذا هي وخوة استفهام بماها وين إذا هي أيوة هي دين محمد إنه يهي مخلوقات الدين فيسا كان أو خير صبرنا حتى يمرك جير لهم بود الدالنان أما سمار في عاجز أن تقبو أما اللجيت أن تقبو أما سأنا تبقين إلا يعايو وهذه هي لهذه ثم مركز سمحا إن المركز أود أواقون أخو ماذا لكن حاوي سوف أموت على ملة أشياخ يوله عبد المطلب وهاشم وبني عبد المناف أطي يا شيخ وحن خد لمنا يا هوده أشياخ آباء ذي نهره دين تودوي عبد المطلب يا هاشم يا بني عبد المناف مرت أسوار إنساله سيدي وقل إنساله رسول كان عليه السلام سيد علي أمرت أي مري مرتي أو بنتي أبيه وأبو طالب هاي مرت أسوار سيد علي وهو داله عمك الله قد مات أذير كازي أوه حوي بادي يسناي واد إنسي حاتي يليسا رسول كان عليه السلام سيد علي يو أصر أوه هاي ألا دي غوه هاي أنا حتى أمي كده يميش استغجيل ماي مرت أبدا وحوي يسيباس إنه سمح مين أو كفر أو كل انتي أبو طالب سلاس أيها صحيح وي مرسى هذا وحوي وحال وريالي إن لم يلي أو إسلامي تبعدنا أورنتي لكن وحاورت أسر لسوق وريالي بعض الصوفية أيها لسوق وريالي أو بعض سير راجح وحوي أبو طالب أحاديثنا الصور وشيء ولا قادنا يو أبو طالب قال لما أيو كل انتي إلهي مرك هذا رسول جيسي وحوده إنك لا تهدي من أحببت قفت جعش ما نونك هداية نوانا فصور أن هذا صور وحال قوضة هداية أو مرك أساء إنساء هداية في القلب قلبي يهنون إن القطع ليه لغو أبوره أدو تاسمله تواساس إلهي على خاص لكن هداية هو بمعنى الدلالة كذا هذا النبي إلهي وده وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم صراط هو مستقيم إيا دفت فيه النساء نبي لي مرسى نوال لقاء فينا يا هذا صورة أنك صورة هنا هداية أو بمعنى الدلالة أوي تاسوا هوي أنبياء هي وهاوي ضد مؤمنين فانسوا لقاء دونا هداية أو بمعنى الدلالة مرسى هوي أودي ترى وأنا لقاء دونا يا لكن هداية أو مرسى إنشاء هداية في القلب يا مرسى تاسوا ما نفعل تاس يا هي الله خاص سبحانه وتعالى مع إلا لابد وحاء إن مخلوقة هي خالقة إن فرقون الحياة مرسى الله وهذا يقف قال أدو جاء سماه ونكا تشد ولكن الله ألا يهدي واه من ايا ما يشاء روح او دون ايا إلهي واه من ايا او إلهي قف صوت دون اتقع ياه من ايا ولكن الله ألا يهدي واه من ايا ما يشاء روح او دون ايا او هداية او لدون ايا وهو ألنا أعلم ألي أفسن ويعالم كاه بالمهتدين فوه من او إلهي وقالوا حي الهدين او دهي نبي عليه الصلاة والسلام قوم كيسي او قريسة هاي وقالوا حي الهدين إن نتبع الهدى هنون كدانها عنه مع سمع إلهي محمد وهو يأنه كفا عنه وإن دين كان إلهي كوسود الدين آنه عنه وقالوا حي الهدين إن نتبع الهدى هنون كدانها عنه مع سمع إلهي متخطف وانا لدفع وانا لدفع من أهلنا أهلبين أيانا لتدفع لوكا أيها سيدك بيغن ولساق هذا وهو يكفارسا أيانا دفع إيسا هدان هنون كفا عنه إن نتبع الهدى هنونك دارعنا معك من إذا نتخدف وانا لدفيا من أرلنا أهل بين أيانا لك دفيا فاسي لهذه وهو أي كفارة أيانا دفيا سي لهذه هلك هذا كان بعض أهل مكة بهي سيان إلا ديه جري حرس ابن عثمان ابن نوفل ابن عبد المناف رسول كوي مذالي عليه السلام إذا هي لسيره مركا سوه هوده وهي أنه أفكينه إنه حق سبحانه محمد لكن وحانو كعب سنين حدان كرهانه أنا عرب أنا خلافنا في المسجد وحوي أخلاقنا على صدق أنا لبعض إياه هذا مركب وحوي هذه إيمانك أو نقضه مثل وقع السنة يجعله هذه وحوي أنفهم إياه ama aan mowqifkayga cadeeyo gaalaan ka cabsanayaa inaysan waxba taraynin ayaa laga qaadanayaa. Maa qofka muminka waxa weeye ilaahay muminiinta waxa uu ku tilmaamay aayaddii markuu ka waramaayay suuratu lmaa'ida, ilaahay markuu ka waramaayay walaa yakhaafuuna lawmata laa'imin, waa qawli ilaah, mid dagaala dagaalkiisa ka cabsan maaya muminiintu, saas weeye. qaala tacaala usoo qadaray ilaahay markaa wuxuu yihi markay saas dhaheen awalam numakin lahum miyaanan makanin, ow ilaahay miyaanan makanin xaraman xaram xaramkaasuu aamin oo aamin oy ku nabadgelayaan weerarada dilka oo carabta inteeda kale ka dhacayay. awalam numakin miyaanan makanin, haa weeye lahum ayaga xaraman xaram aamin oo aamina xamarkaasoo yijbaa loo soo jiidayo ilayhi isaga hagiisa tamaraatu kulli shayin kalaas kulli yusnaasiis ama tijbaa taana waa la akhriya loo soo jiidayo ilayhi isaga hagiisa tamaraatu kulli shayin kalaaska kulli yusnaasiis jihaasasi loo keenayo rifqan arsuqi daraaddeed oo ayaga la arsuqayo rifqigaasoo miladuna aftayna ka ahaado u ilaahay walaakina aktarahu badankooda ka dha ilaahay subxaanahu watacaala laa yaclamuuna ma ogsoona, aktarkoodu ma ugu dhaa arrintu inay saas asariyadu mar walba wax ma ogsoona ayuu ilaahay leeyay, waana saas weeye. walaakina aktarahum badankooda u dha ilaahay subxaanahu watacaala laa yaclamuuna ma ogsoona, waxa aanu ku qawlayno xaq inay yihiino ilaahay leeyay subxaanahu watacaala. marka hadda aktarunaas mar walba saas weeyo waxa ilaahay uu sheegaya xaqnimadooda ma garanayaan weeye. xasarkeena intaasuu ku egyahay, wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.